دغه وخت کې چې دلته دغه جنگونه او واقعات پیښیږي او جریان لري، هلته د جزیرۃ العرب د شمال څخه یو بل لشکر را رهي دي چې د دې لشکر مشر یا مشره یو شزه ده چې دې هم د نبوت دعوه کړې ده او نوم یې سجاح بنت الحارث التغلبی دی. د دې قوم د دې متابعت کړی دی. دغه شزه اصلا د عربو د نصاراو څخه وه او اوس یې د مسلمانانو سره د جنگ اراده ده، خو پر لار یې داسې اراده وکړه چې اول به یې د بنو تمیم د قبیلې څخه را شروع کړم چې مشر یې مالک ابن نویره دی. اوس نو د مالک ابن نویره پر طرف دوه لشکر ورهی دي. یو د سجاح بنت الحارث لشکر دی چې د شمال له طرفه ورهی دي، او بل د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه لشکر دی چې د غرب له طرفه ورهی دي. کم وخت چې د سجاح لشکر و بنو تمیم ته ورسېدی، مالک ابن نویره د هغو سره د صلح خبرې شروع کړې او سجاح ته وویل زه اوس د خالد ابن ولید لشکر در څخه منع کوم، ته ما د هغه سره پرېږده او ته چې کوم ځایو ته ورځې او هغه نیسې زه په هغو کار نه لرم. هر ځای چې تا ونیوی هغه یې ستا او نور یې زما. مالک ابن نویره او سجاح بنت الحارث پر دې اتفاق وکړي چې جزیرۃ العرب په خپل منځ کې سره تقسیموي. شزه هم دغه صلح قبول کړه او لشکر یې امر کړي چې د مالک سره جنگ مکوي. بیا یې د لشکر د مشرانو سره مشوره وکړه چې اوس به چیرې ځو او د چا سره به جنګیږو. د دوی اتفاق د هغه یمامې پر طرف سو کم چې هلته مسیلمۃ الکذاب دی او هغه هم د نبوت دعوه کړې ده. د سجاح لشکر د یمامې پر طرف رهي سو. په دغه وخت کې د خالد رضی الله تعالی عنه لشکر د مالک ابن نویره پر طرف ورهي دي، او سجاح بنت الحارث د لشکر سره د یمامې پر طرف ورهي ده. هلته بیا تر یمامې د باندې د عکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنه او د شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنه لشکر اړولې دي، او د خلیفه رسول الله ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه د اوامرو انتظار باس. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې و مالک ابن نویره ورنږدې سو، مالک او د هغه ډله په دغه وخت کې په مشورو مشغوله و او وای د جزیره العرب حالات ګډوډ او بحراني دي. هر څوک چې لشکر لري هغه غواړي چې ټوله جزیره ونیسي. سجاح بنت الحارث له یو طرف، مسیلمه الكذاب له بل طرف، او مسلمانان د بلې خوا را رهي دي. نو مشوره سره کوي چې موږ باید څه وکړو. د مشورو په اخر کې دې نتیجې ته ورسېده چې هغه رښتیا او واقعي دین اسلام دی، او د ځان په باره کې دا ښه او بهتره ولیده چې ردت پرېږدو او اسلام ته رجوع وکړو. هلته بیا د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه سره دا اوامر ورسره وه چې یو قوم یا یو ځای ته چې ورسه د سهار انتظار بکوي. کمو د مرتدانو له طرفه اذان واوري دي حمله به نه پر کوي او د زکات په باره کې خبري ورسره وکړي. او کمو اذان نه واوري دي به له خبرو حمله پر کوي. د مالک ابن نویره قوم چې په دغه وخت کې المنز او اذان پرې ایښی و، خو اوس یې بیرته و اسلام ته د رجوع په باره کې خبري او مشوره سره کړې وه، او عملا یې اسلام نو تطبیق کړی. نو خود د سهار اذان ونسو. خالد رضی الله تعالی عنه حمله پر وکړه. څرنګه چې حمله ناڅاپه او د هغو په بې خبري کې و، مالک ابن نویره او د هغه قوم یې ټول بنجان ونیول. مالک ویل موږ په مشوره کې وو او د مشورې نتیجه مو داس و چې موږ بیرته اسلام ته رجوع کوو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه خپل ملګرو ته وویل اوس د دوی حال نه دی معلوم چې رښتیا وایي که خلاف. موږ باید د دوی د حال څخه یقین حاصل کو چې دوی اسلام ته رجوع کړی ده که یا. د دې بیرسته چې موږ یې پرېږدو او بیا دوی حمله را باندې وکړي. نو یې ټول بنجان وتړل او خپل ملګرو ته وویل چې د بندیانو سره مو ښه معامله او گزاره کوي. شپه راغله او د شپې ډیر شدید یخ شو، نو خالد رضی الله تعالی عنه په لشکر کې ژغ کړه: دافئوا اسراکم، یعنی بندیان مو ګرم او تاوده وساتی. مگر په هغه وخت کې د جزیرة العرب په عربي کې دا اصطلاح و چې دافئوا یعنی مړکی. لشکر هم ټول بندیان مړکړ. مالک ابن نویره د قوم سره ووژل. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې د مالک له طرفه پیغام سو، اوس باید د خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر سره سم د یمامې و طرف ته رهیس. نو خود د لشکر سره د یمامې پر طرف رهیس او د بل طرف سجاح بنت الحارث د لشکر سره د یمامې و طرف ته ورهیده. هل ته په یمامه کې مسیلمة الكذاب د حالاتو خبر اخلي او ځان په خبروي؟ هغه ته هم دا معلومه و چې عکرمه او شرحبیل رضی الله تعالی عنهما د لشکرو سره تر یمامې د باندې اړولې دي، او دا خبر هم ورسېدلی و چې سجاح هم یمامې ته را رهیده. د بنو حنیفه چې د یمامې خلق دي او د بنو عامر چې بله قبیله ده په منځ کې هم د یو پخوانی قتل دشمنی پاته و، چې د هغه قتل د انتقام اخیستلو دپاره بنو عامر هم د یمامې د حملې دپاره ځانونه تیار کړي دي. اوس پر مسیلمه ځکه تنګه سوه، ټول لشکرې د یمامې پر طرف ورهي دي. مسیلمه وویل: ښه خبره دا ده چې سجاح په یوه شي راضي کو او بیرته وګرځي، ځکه د هغې د ګرځېدلو امکانات سته، او بیا چې موږ د مسلمانانو څخه فارغ سو بیا به یې بیرته د هغې سره معلومه کړو. مګر لوی او سخت مشکل د مسلمانانو دی چې بې له جنګه په بل هیڅ شی یې نسو ګرځولی. نو مسیلمه او د ده قوم پر یوه فیصله اتفاق وکړي چې څو بنده یا مادې درلودې. اول، یوه ډله به بنو عامر ته ولیږو چې جنګ ورسره وکړي، هغه به هلته مات او خونسا کړو. دوهم، که سجاح راغله هغه به د یمامې په میوو راضي کو، په میوو کې به حصه ورکو او دا به بېله جنګه ولاړه سي. دریم، د مسلمانانو د لشکرو سره به جنګ وکو. دا د مسیلمة الكذاب فیصله وه. خیر، سجاح را ورسېده او مسیلمه د خبرو دپاره ور ووتئ. مسیلمه او سجاح د دوو لشکرو په منځ کې د خبرو دپاره په یوه خیمه کې سره کښېنستل. د دوی فیصله پر دې وسوه چې سجاح ته به د یمامې د یوه کال نیمې میوې ورکوي او دا به بې له جنګه بیرته ځي. د مسیلمه مقصد دا و چې د اوس دپاره د سجاح له شره خلاص، نو یې ځکه د یمامې نیمې میوې ورکړې او سجاح یې راضي کړ. سجاح هم بیرته ولاړ. په دغه وخت کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و عکرمه او شرحبیل رضی الله تعالی عنهما ته ورورسېدي، خو په لار کې د عربو د یوې قبیلې سره مخامخ سو او هغو دا ښکاره کړه چې دوی مسلمانان دي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې تاسې مسلمانان یاست، نو ستاسې وظیفه دا ده چې زموږ تر شا چې هر څوک راپسې راغلی تاسې به هغه ګرځوئ، نه به یې پرېږدئ چې راپسې راسي، یا به موږ ته خبر راکوئ. هغو وویل دا کار یې پر موږ. خالد رضی الله تعالی عنه رهیس و، تر شا نه ګوري ځکه زړه یې بېغمه دی. څو عکرمه او شرحبیل ته ورورسېدي. په دغه وخت کې لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې الهي الهام وسو او دا یې په فکر کې وروګرځېده چې د خالد تر شا څوک نسته چې د شا له طرفه یې وساتي، نو یې څونه نفر چې پیدا کولای سوای د هغو څخه یې یوه کوچنۍ ډله جوړه کړه او ویل تاسې به په خالد پسې یمامې ته ولاړ سئ، د خالد تر شا څوک نسته، تاسې به یې شا ساتئ. دا ډله هم پسې رهیس وه تر څو هغه د اعرابو ځای ته ورسېده چې هغو باید د خالد رضی الله تعالی عنه شا ساتلی وای. خو هلته هیڅوک نه و. یعنی هغو اعرابو پر خپل وعده وفا و نکړه او پر خپل کار پسې تللی و. نو دغه د مسلمانانو ډلې هلته واړول چې د خالد رضی الله تعالی عنه شا وساتي. خالد رضی الله تعالی عنه هلته د عکرمه او شرحبیل په ملګرتیا د یمامې و طرف ته رهي دي. عکرمه د لشکر پر راسته طرف دی او شرحبیل د لشکر پر چپه طرف دی او مخته ځي. دوی د شپې تک کوي او د ورځې پټیږي، غواړي چې د مسیلمه په بې خبرتیا کې یمامې ته ورسیږي. د مسلمانانو لشکر د شپې رهي دي چې یوه سیاهي یې ولیده. هلته چې ورغله یوه ډله مسلح خلق بیده دي. څوک وایي 30 نفره وه، څوک وایي 60 نفره وه. د دې ډلې مشر مجاعه ابن مراره و، چې دغه مجاعه هم د بنو حنیفه د رئیسانو څخه یو رئیس دی. مسلمانانو دغه نفر ټول بندیان ونیول او ویل تاسو څوک یاست. خو دوی د بنو حنیفه هغه ډله وه چې د مسیلمه له طرفه د بنو عامر د حملې دپاره لیږل سوي وه. نو په شپه کې دوی بیده وه او مسلمانانو ټول بندیان ونیول. دغه نفر یې و خالد رضی الله تعالی عنه ته راوستل. خالد رضی الله تعالی عنه پوښتنې ځینې کوي چې ستاسو دین څه شی دی او څه عقیده مو ده. دوی وایي مسیلمه زموږ نبی دی. نو د هغو نفرو څخه یې یو نفر پس له پوښتنې وژي. خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې دوی د هغه خپل کفر څخه واوړي، خو فایده نه کوي. دوی پر هغه خپل کفر ټینګ دي. نو یې یو ځینې وژي. کم وخت چې هغو ولیده چې بې له مرګه مو نه پرېږدي او دوی هم د خپله کفره نه اوښته، نو یو نفر ورته وویل، یا خالد، ته د یمامې د خلکو دپاره خیر غواړې که شر؟ په هر حال دغه یو سړی چې زموږ د ډلې مشر دی او نوم یې مجاعه ابن مراره دی، پرېږده، مې وژنه. دی زموږ د رئیسانو څخه دی، دی پرېږده، ضرر نه در رسوي. که ته د یمامې دپاره شر غواړې چې د یمامې خلق دې ټول مړه کړه، بیا دی هم ووژنه. او که د یمامې د خلقو دپاره خیر غواړې، شاید دی ستاسې منځګړیتوب وکړي، ځکه دی هم یو مشر دی. خالد رضی الله تعالی عنه د سړي خبره ومنل. مجاعه ابن مراره یې پرېښاوه او په خپله خیمه کې بندي کړي. اوس مسلمانان د یمامې پر طرف رهي دي. هلته مسیلمه هم د خالد رضی الله تعالی عنه د لشکر پر رسیدلو خبر سوی و. مسیلمه هم خپل لشکر و یوې منطقې ته را ایستلی و چې عقربا ورته ویل کیږي. د دغې منطقې شاته دشت و. عقربا د یمامې تر قلاو د باندې ځای دی. که څه هم یمامې ډېرې ټینګې او مضبوطه قلاوې درلودې، مګر څرنګه چې دوی د خپل لشکر پر ډېروالي او پر خپل قوت باور او اعتماد درلودي، نو یې لشکر تر قلاو د باندې را ایستلی و. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هم خپل لشکر پر داسې ځای سره ځای پر ځای کوي چې یمامه تر لاندې و. بانو خالد رضی الله تعالی عنه د لشکر بیرغونه وویشل. د مهاجرینو بیرغ د سالم مولا ابي حذيفه رضي الله تعالى عنه سره و. د انصارو بیرغ د ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه سره و. او نور عربي قبيلو ځان ته جلا جلا بیرغونه درلودل. اوس نو دوه لشکر سره مخامخ دي او د جنگ د پاره تیاری او آمادگی نیسي. خالد ابن ولید رضي الله تعالى عنه د مسیلمه په باره کې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه یو حدیث اوریدلی و چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل، مسیلمه لره یو شیطان دی چې حالات ورته وایي. کم وخت چې دغه شیطان ورته راسي، د دو تر خولې زګان راوځي. کله چې مسیلمه وویني، کم وکه ولای سوای چې وی وژني، مې پرېږدي. او کوم وکولای سوای چې په چم سره یو وژني، هم یو وژني. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسیلمه په باره کې د غدر اجازه ورکړی و. او اوس خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې د مسیلمه سره چم وکړي او په مناسب وخت پسې ګرځي. نو یې مسیلمه ته نفر ورولېږي، ویل د مخه تر دې چې جنگ شروع شي، زه او ته به سره کښینو، خبرې به سره وکړو. مسیلمه هم قبول کړه او راغلی د خالد رضی الله تعالی عنہ سره کښینستی ویل وایه څه وایه. خالد رضی الله تعالی عنہ وویل زه آماده یم چې بیرته ولاړ سم، خو په دې شرط چې د یمامې نیمې میوې راکې. مسیلمه ویل صبر وک. مسیلمه لاس پورته کی، هغه د شیطان ورته راغی. د مسیلمه تر خولې زګان راوځي او ویل یا نیمې میوې به سجاح اخلي او نیمې به ته اخلي، نو موږ ته څه را پاتې سو؟ خالد رضی الله تعالی عنہ وویل د میوو درېمه حصه راکه، زه در څخه ځم. مسیلمه ته بیا هم هغه د شیطان راغی او تر خولې زګان راوتل ویل یا. خالد رضی الله تعالی عنہ وویل د میوو څلرمه حصه راکه، زه در څخه ځم. مسیلمه ته بیا شیطان راغلی اوس غواړي چې تر خولې زګان راووزي. خالد رضی الله تعالی عنہ حمله پر وکړ. مسیلمه پس غستا ځنې وزغستل او ځان یې خلاص کړ. دلته نو د دوو لشکرو په منځ کې جنگ شروع شو. اوس د مسلمانانو ټوله لشکر، د عکرمه لشکر، د شرحبیل لشکر، د خالد لشکر دوه لزره نفر دي، او د یمامې یا بنو حنیفه لشکر څلوېشت زره نفره، یا په بل روایت سل زره نفره دي، او د دوی په منځ کې شدید جنگ شروع شو. مورخین وایي د اسلام په تاریخ کې چې هر څونه جنگونه پر مسلمانانو تیر سوي و، تر دغه جنگ شدید جنگ نو پر تیر سوي. تر ټولو هغه شدید جنگ د امامې جنگ دی. بنو حنیفه یو قوم دی چې عصبیت یا قوم پرستی پکښې ده. تر هغه وخت جنگ کوي چې یو نفر یې پاتې وي، مرګ په سترګو ویني او پر ورزغلي. نو ډېر شدید جنگ جاری او روان دی. د مسلمانانو د ټولو لشکرو عمومي قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دی، او د کفارو د لشکر قومندان محکم ابن طفیل دی چې د مسیلمه وزیر و. په خپل مسیلمه د لشکر تر شا ولاړ دی، جنگ نه کوي، فقط خلق و جنگ ته تشویقوي، ناره وهي چې نن ورځ د غیرت ورځ ده. شذي او مالونه مو وساتي، شرف او نسب مو وساتي. د مسیلمه لشکر د شذو او مالو د پاره جنگ کاوه، خو په دغه جنگ کې د مسلمانانو شعار وا محمدا و، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې یاداوه، او جنگ د هغه د دین د پاره و. جنگ ډیر شدید شو. په دغه وخت کې د مسلمانانو لشکر سره وپاشل شو، او د مسیلمه لشکر وکولای سوای چې د اعرابو له طرفه د مسلمانانو په لشکر ورننوځي. د مسلمانانو خیمه د دوی د لشکر وشاته وي چې د خالد ابن ولید په خیمه کې هغه مجاعه ابن مراره باندې و، او د هغه د پیرې د پاره د خالد رضی الله تعالی عنہ شزه پاته و. شزه د توره ورسره ده او د بندي ساتنه کوي. د مسلمانانو لشکر داسې سره وپاشل سو چې د مسیلمه د لشکر مقدمه یا اولنی خلق د مسلمانانو وخیمو ته ورورسېدل، حتی د خالد رضی الله تعالی عنہ وخیمه ته ورننوتل، توره پورته کړه غواړي چې د خالد رضی الله تعالی عنہ شزه ووژني. خو هغه د دې سره بندي مجاعه ابن مراره پر ناره کړه شزه موژني پرېږدي، یعنی مجاعه د خالد رضی الله تعالی عنہ وشذ ته امان ورکي. په دغه وخت کې د مسلمانانو لشکر بیا سره یو ځای کیږي، مهاجرین او انصار سره یو ځای شو، او بیا یې جنگ شروع کی. برا ابن معرور رضی الله تعالی عنہ داسې عادت درلودي چې جنگ به ولیدي د لشکر شاته د خیمو سره بکښنستي، د بیرې څخه برېږدي ترڅو ادرار به ځنی وسو، او بیا به په یو وار را وغورځېدي. د زمری غوندې حمله به یې کول او څوک یې مخته نه سوای درېدلی. دا د ده عادت و. په دغه وخت کې برا رضی الله تعالی عنہ هم د خپل عادت سره سم توت سو، او په جنگ یې شروع وکړه. د دوو لشکرو په منځ کې داسې جنگ شروع دی چې چا یې مثل نه دی لیدلی. په دې حمله کې یې د مسیلمه لشکر بیرته شاته کړي. دلته نو هغه د جهاد او شجاعت عجب او نادر حالات ښکاره کیږي. د مسلمانانو بیرغ د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه ورڅخه دی او د مخکیش. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ورور دی او تر عمر رضی الله تعالی عنه د مخ مسلمان سوی دی، د هغه اولو مسلمانانو څخه دی. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په جنگ کې مخترهی دی او د کفارو په لشکر کې په یو خاص او معلوم شخص یا سړي پسې ګرځي چې دغه شخص رجال ابن عنفوو او په یو روایت کې د دغه سړي نوم نهار ابن الضحال ذکر سوی دی. تر څو په رجال ابن عنفوو پسې ورورسه دی، زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه نیزه پورته کړه او نهار یې په قوت په وواهه. نیزه د نهار په ځیګر ننوته او تر شا یا ملایه ووته او ووژل سو. د دغې واقعې په لیدلو د یمامې یا مسیلمه د لشکر معنویات کمزوره سوه. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه و یوې لوړې ته وختی او په لوړ اواز یې وویل: ای خلقو، غاښونه ټینګ کئ او پر دښمن وارونه کوئ او مخته ځئ که څه هم یو قدم وي. زید رضی الله تعالی عنه نور هم پسې وویل: او زه په خپله والله تر هغو خبرې نه کوم چې الله جل جلاله کفارو ته ماته ورنکي یا زه د الله جل جلاله سره ملاقات نسم، بیا به زه خپل رب ته خپل دلیل ووایم. یعنی تر هغو خبرې نه کوم چې یا کفارو ته شکست ورکوو یا زه شهید ووژل سم. او زید رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ او معرکه کې هغه وخت شهید ووژل سو چې د مسلمانانو نصرت او بری ډیر نږدې سوی وو. ورونو، څرنګه چې زموږ په بحث کې زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه او رجال ابن عنفوه دوه مهم شخصیتونه یاد کړل سو، نو دا ښه او بهتره بولم چې ستاسو د پوره معلوماتو د پاره دغه دوه نفر یو څه معرفي کړم. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د څو نفرو اصحاب کرامو سره ناست وو او خبرې سره کولې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څو لحظې ساکت او پټ خلص، بیا یو اصحاب کرامو ته مخ ورواړاوه او وی فرمایل: په تاسو کې یو سړی دی چې د دوزخ په اور کې به یو غاښ د احد تر غره لوی وي. یعنی په تاسو کې یو دوزخی دی او د دې د پاره چې ډیر عذاب ورکول سي یو غاښ به دونه لوی وي لکه د احد غر، نو نور بدن به څونه وي. د دغه خبر په اوریدلو سره د مجلس ټول حاضرین په بیره کې سو، هر یو پر ځان بیریږي چې دغه نفر زنه یم. او یو وخت په امتحان کې ونه لویږم، هر یو پر ځان بیریدی چې اخره خاتمه مې بده یا پر کفر نسی. مگر د ټولو هو کسانو چې په دغه ورځ دغه خبره ورته سوی وه خاتمه په خیر سره سوه، یا خو یې فی سبیل الله شهادت په نصیب سو یا د اسلام او مسلمانۍ په حالت کې مړه سوه. د هغه مجلس د خلقو څخه فقط دوه نفره ژوندي پاته وه چې یو یې ابو هریره رضی الله تعالی عنه او بل یې رجال ابن عنفوو. ابو هريره رضي الله تعالى عنه همیش په بیره او ورختایی کې وو چې دغه پیشبینی زما په نصیب نسی، تر څو چې الهي تقدیر دغه پرده د دغه بدبخت د دغه بدبخت د خاوند څخه پورته کړه. رجال ابن عنفوه مرتد سو او د مسیلمة الكذاب ملګری سو. دلته نو هغه څوک معلوم سو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه په باره کې د بد مستقبل او بد خاتمه خبر ورکړی وو چې هغه دغه رجال وو. رجال ابن عنفوه څوک وو؟ رجال د یمامې د خلقو څخه یو نفر وو چې یو وخت ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته بیعت کوونکی او مسلمان ورغلی. کم وخت چې اسلام او قران زکړه نو بیرته خپل قوم ته ولاړی، بیا مدینه منورې ته نه ولاړی، مګر هغه وخت ولاړی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کړی وو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلیفہ تاکل سوی وو. رجال و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د یمامې د خلق حالات بیان کړه او دا یې ورته وویل چې هغه ټوله پر مسلمه را ټول سوی دي. بیا یې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته دا وړاندیز هم وکړ کته ما د یمامې خلق ته د خپل قاصد په صفت ولېږې چې هغه خلق پر اسلام ټینګم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم اجازه ورته وکړه او رجال یمامې ته ولاړ. هلته مسلمه الكذاب ورته وویل کته خلق ته ووایه چې مسلمه هم نبی دی زه به تاته وزارت او ډیر مال درکم. اوس چې رجال د مسلمه پر شاوخوا دغه ډیر خلق ولیده دده دا خیال سو چې دوی غالب کیږي نو دده غادر او خائن نفس ورته وویل ښه خبره دا ده چې د اوس څخه لا د مسلمه په حکم او دولت کې هغه چې جر راتلونکی دی یو مقام او کرسی لاسته راوړم. نو یې اسلام پرېښاوه او د مسلمه و ډلې ته ورداخل سو. حقیقت خبره دا ده چې و اسلام ته د دغه رجال خطر په خپل د مسلمه تر خطر ډیر وو ځکه ده د هغه خپل پخوانی اسلام او هغه مودې څخه ګټه اخیسته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وختو کې په مدینه منوره کې تیر کړی و خاصتا چې د قران مجید ډیر آیاتونه هم په یاد و او اوس د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفۃ المسلمین لطرفه قاصد او سفیر هم دی. نو د دغه ټول الصاف څخه یې د مسلمه د درواغ جن نبوت د اثبات لپاره په خبيثه طریقه ګټه واخسته. د خلق په منځ کې به ګرځې دي او ویل به ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلې دي چې وی فرمایل مسلمه زما سره په رسالت کې شریک کړل سو او دا به هم سره وویل اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفاسو نو د نبوت او وحیو د بیرغ اخیستلو د پاره تر ټولو خلقو حقدار مسلمه دی. د رجال د دوغ درواغو په سبب د مسلمه پر شاوخوا ډیر خلق راوګرځیده او مسلمه یې په نبوت ومانه. د رجال دغه خبرونه و مدینه منورې ته رسیدل او مسلمانان و دغه خطرناک مرتد ته هغه چې خلک یې په لویه گمراهی کې اچولی وه د قهر څخه سره ایشېده. مسلمانان پوهېده چې رجال به په دغه خپله گمراهی سره مسلمانان و یو لوی جنگ ته مجبوره کړي خو په ټولو مسلمانانو کې هغه چې په ډیر قهر او غضب کې وو او د الله جل جلاله څخه غوښته چې د دغه رجال سره مخامخ شي هغه صحابي وو چې د سیرت او تاریخ په کتابو کې په دغه خواجه نامه سره زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه یادیږي. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څوک وو؟ تاسو یې خامخا پیژنئ چې دی د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ورور دی. هو د عمر ابن الخطاب مشر ورور دی. تر عمر رضی الله تعالی عنه د مخه و اسلام ته داخل سوی دی او تر عمر رضی الله تعالی عنه د مخه په فی سبیل الله جهاد کې شهید سوی دی. زید رضی الله تعالی عنه د جنگ د میدان مشهور پهلوان وو. پټخلی او ساکت انسان وو. پر الله او رسول الله او الهی دین یې راسخه او ثابته ایمان درلودی. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه په هیڅ غزا کې نه دی پاتې سوی. په هر جنگ او غزا کې دونه په نصرت پسې نه ګرځېدی لکه په شهادت پسې چې ګرځېدی. د احد په ورځ چې د مسلمانانو او مشرکانو په منځ کې جنگ شدید سو زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د جنگ په میدان کې ولاړ وو. هم یې وهل کول هم وهل کېدی. د دورور عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ولیدی چې زغره زین الودلې ده او دشمن یې په اسانی سره وژلای شي. عمر رضی الله تعالی عنه پر نارې کړ یا زید د غزما زغره واخله په دغه جنگ کوه. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل زه هغه شهادت غواړم کم چې ته هم غواړې او بیل زغری یا بیل سپره په پوره قهرمانی او پداکاریز جنگ کاو. موږ مخکې وویل چې زید رضی الله تعالی عنہ ډیر کوشش کاوه چې د رجال سره په جنگ کې مخامخ شي او دا یې تمنا وه چې د رجال د خبیث ژوند پای ته رسیدل یوازې د ده پر لاس وي. د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په فکر رجال یوازې مرتد نه وو او د هغه مرتد کېدل هم د قناعت په لحاظ نه وه چې اسلام د باطل دین ورته ښکاره شي، بلکې هغه د دنیا او د کرسی په امید او د منافقت په حیله مرتد شوی و. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه صفت کې چې د درواغو او نفاق څخه ډیر بد راتله عیناً داسې و لکه د ده ورور حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ. هیڅ شی او هیڅ کار د دوی قهر او غضب دومره پر جوش نه راوستل لکه هغه منافقت چې د ذلیل دنیا د حاصلولو د پاره وي یا د کښتو او شهواني غرضو د لاسته راوړلو د پاره وي. او رجال هم د دغه پست او کښته اغراضو د پاره دغه د منافقت ګناهکار رول لوباوه. د ده په رول لوبولو د مسیلمة الکذاب د ملګرو شمیر ډیر زیات سو، نو دی و چې په دغه خپل عمل سره یې ډیر انسانان که د مسلمانانو څخه وه که د مرتدانو څخه وه و مرګ او هلاک ته برابر کړه چې د ردت په جنګو کې ووژل سوه. اول یې ګمراه کړه او آخر یې هلاک کړه. دا ټوله د څه شي لپاره؟ دا ټوله د هغې لئیمې تمعې په سبب چې د ده نفس و ده ته شایسته کړې وه. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خپل ځان د دې لپاره آماده کړی و چې خپل مؤمن حیات د دغه فتنې په محو کولو کې د لاسه ورکړي. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په مسیلمه پسې نه ګرځېدی، بلکې په داسې چا پسې ګرځېدی چې د خطر د لحاظه تر مسیلمة الکذاب لوی و او د جرم په لحاظ اشد مجرم و چې هغه رجال ابن عنفوه و. نن دا د یمامې ورځ راغله. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه اسلامي لشکر و خپل ځایو ته سره وویشي او د لشکر بیرغ و چاته ورکی. د لشکر عمومي بیرغ و زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. بنو حنیفه چې د مسیلمه لشکر و په مرګ جنگ کاوه. په شروع کې جنگ د یمامې په ګټه و او د مسلمانانو څخه ډیر نفر شهیدان سو. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ولیده چې د ځینو مسلمانانو په زړه کې بیره پیدا شوه. نو زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ویل وړي ته وختي او په لوړ اواز یې نارې کړه: ای خلقو، خپل غاښونه ټینګ کړئ، پر دښمن وارونه کوي او مخ پر وړاندې ځئ. والله زه به تر هغو خبرې ونه کړم تر څو چې الله جل جلاله کفارو ته ماته او شکست ورکوي یا زه د الله جل جلاله سره ملاقسم او بیا به خپل دلیل ورته ووایم. وروسته د هغې لوړې څخه راکښته سو، خپل غاښونه یې ټینګ ونیول او شونډان یې سره جفت کړه او د ده په نیز د جنگ مرکزیت او حالت په رجال پورې تعلق درلودی. د دښمن په سپو داسې ورننوتی لکه غشي او په رجال پسې ګرځي تر څو چې رجال یې ولیدی. دلته نو کله د چپه طرفه پوراسي او کله د راسته طرفه پوراسي. هر وخت چې برجال د لشکر او جنگ په څپو کې ځنی ورکسو، زید رضی الله تعالی عنہ به بیا په پسیو چې بیا به رجال ولیدی تر به ورته برابر کړه، مګر د لشکر څپو به بیا رجال ځنی ورکی. زید به بیا په پسیو چې د لاسې ونوزي، څو په اخر کې تر غاړه ونیوي او تر یې پر هغه سر ورپورته کړه چې په غرور درواغو او خباست ډک وو او په نیزه یې داسې په نس کې ووهه چې تر شا یې ووتل. د درواغجن او منافق رجال په وژلو سره د مسیلمه او د هغه د جنگ د قومندان محکم ابن طفیل په زړو کې بیره پیدا سوه او د دوی په لشکر کې د رجال د وژل کېدلو خبر داسې ژر نشر سو لکه د باد په ورځ چې اور نشریږي. دا ځکه چې مسیلمه و خپل لشکر ته د قطعي کامیابی وعده ورکولې او ورته ویل به یې چې د کامیابۍ په سهار به دی او رجال او محکم ابن طفیل خپل دین نشروي او خپل دولت به جوړوي، خو اوس هغه دی رجال ووژل سو. نو د مسیلمه دغه پیشبیني درواغ سوه. داسې معلومیږي چې سبب محکم هم ووژل سي او بل سبب په خپل مسیلمه هم ووژل سي. په دغه قسم د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ضربه او واری د مسیلمه د لشکر په سپو کې تزلزل او وارخطایی پیدا کړه. مگر کم وخت چې د رجال د وژل کېدلو خبر په مسلمانانو کې نشر سو، د دوی عزم او همت د لوی غرو پر قسم لوړ او ثابت سو. هغه زخمیان چې پراته و بیا راپورته سو، ترو ته ور حمله کړه. هغه خپل زخمونه او دردونه یې هیر کړه. حتی هغه کسان چې د مرګ په حالت کې و د دوی د ژوند څخه بل څه نه و پاته بیل یو څو ساوي یا څو نفسه. دغه خبر د هغو وغوږو ته داسې ور ورسېدی لکه یو خوږ او شیرین خوب چې څوک یې ویني. دا یې خوښه وه چې په دوی کې یو څه قوت وای او بیا د جنگ دپاره راپورته سوی وای. دغه د کامیابۍ منظر یې په دغه آخري حالت کې لیدلی وای. مګر حیحات دا کله کېدلی سي و دوی ته اوس د جنت دروازې د دوی د استقبال دپاره خلاصې سوي وې، او دوی اوس اورېدل چې د جنت د دروازو څخه د دوی په نومو ورنارې کېدل. د رجال تر وژلو وروسته زید بن الخطاب رضی الله تعالی عنه خپل لاسونه و اسمان ته پورته کړه و خپل رب ته دعا کول او د خپل رب د نعمتو شکر یې ادا کاوه. بیا یې په هغه پټه خوله خپلې تورې ته ور حمله کړه او په جنگ یې شروع وکړه. ویل یې چې جنگ د مسلمانانو په ګټه دی او د دوی حتمی نصرت را نږدې کېدونکی دی. نو د خپل ژوند د خاتمې دپاره تر دغه ښه وخت و ده ته نور معلومه دی. دلته دا تمنا او ارزو وکړه چې کشکې مې الله جل جلاله دغه د یمامې په ورځ شهادت په نصیب کړي. د شهادت په شوق د دشمن په منځ کې داسې ودرېدی چې هغه خپله عظیمه خاتمه یې غوښت او په آخر کې دغه زموږ جنګي قهرمان شهید ولوېدی. بلکې داسې ووایست چې شهید پورته سو. دا د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه لنډه سوانح وه، او اوس به بیرته د بنو حنیفه جنگ ته ولاړ سو. جنگ ډیر شدید دی او د مسلمانانو لشکر په نوې حمله کې پر مخ ورهدی. هلته مسلمان نارې وهي الاموال النساء، یعنی شذي او مالونه د لاسه مور کوي. بنو حنیفه بیا ټینګ سوه او جنگ یې شروع کړ. د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته د مسلمانانو څخه یو نفر بیرغ پورته کړ، مگر د جنگ د شدت څخه پر شازه تر داسې اندازې چې د مسیلمه لشکر د بل وار د پاره د مسلمانانو خیمو ته ور ورسېدی. دلته مسلمانانو نارې شروع کړې، یا للانصار یا للانصار. دلته بیا د مسلمانانو لشکر سره یو ځای سو، خاصتا انصار سره راټولېږي. یو د هغو کسانو څخه چې دغه جنگ یې لیدلی دی او پکښې حاضر و، عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی. هغه وایي کم وخت چې دغه ناره وسوه یا للانصار، یو د انصارو څخه چې د جنگ په شروع کې په چپه اوږه کې په غشي ویشتل سوی و، دغه چپه طرف یې شل او بدن یې بې حرکته سوی و. هغه شل نفر چې دغه ناره واورېده چې یا للانصار، توره یې واخیسته، غواړي چې د جنگ میدان ته ورداخل سي، خو تګ نسي کولی، حتی ولاړېدلی نسي. نو یې په سکېدلو شروع وکړه، ورسکېږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل یا ابن اخي ای وراره څه کوې ته نسی تلای؟ ده ویل هغه ناره کوونکی زما په نامه نارې راوهي. ما ورته ویل هغه ستا په نامه نه دي درناري کړي، بلکې هغه وایي یا للانصار. ده وویل زه د انصارو څخه یم او دغه د دوی نارې ته باید جواب ووایم، دغه د دوی بلنه باید قبول کړم که څه هم پس کېدلو سره وي. او دغه سړی تر هغه وخته د جنگ میدان ته ورسکېدی څو شهید سو. دلته د مسلمانانو فداکاری ښکاره شوه او مسلمانانو خاصتا انصارو په نوې حمله شروع وکړه څو د مسیلمه لشکر یې بیا پر شا کړي. مسیلمه د لشکر تر شا ولاړ دی او خلق و جنگ ته تشویقوي. محکم ابن طفیل د مسیلمه د لشکر قومندان دی او دریم واره بیا د مسلمانانو پر لشکر حمله وکړه. دا ځل بیا د مسلمانانو لشکر ماته وخوړه او په تیښته یې شروع وکړه. د جنگ میدان یې پرېښاوه. په دغه وخت کې د مسلمانانو بیرغ سالم مولا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه پورته کړ او دغه نارې وهي: یا اهل القرآن. دا وار د مسلمانانو شعار او ناره یا اهل القرآن سوه او وایي: یا اهل القرآن زینوا القرآن بالفعال، یعنی ای د قرآن اهله، ای د قرآن حافظانو، قرآن ته عمل سره شایسته کوي، عمل په وکي. په دغه ناره سره په سوو د قرآن مجید حافظان راټول سوه. د هر چا چې قرآن مجید په یاد وو هغه په میدان جنگ کې ودرېدی او په جنگ یې شروع وکړه. دغه د قرآن مجید د حافظانو شمیر 900 او 100 نفر وو. دغه 900 نفر د څلوېښتو زرو یا 100,000 نفر په مقابل کې جنگیږي چې د دوی د جملې څخه 1500 نفر حافظان شهیدان سو. سبحان الله. دغه د قران مجید واقعي حافظان و چې د قران کریم د عملي کولو د پاره 1500 نفر په یو وار په دغه جنگ کې شهیدان سو. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې په دغه جنگ کې حاضر وو او د دغه جنگ ځینې حالات یې لیدلې دي، هغه خپل لیدلې حالات بیانوي او وایي: والله عمار ابن ياسر رضی الله تعالی عنه مې ولیدی چې پر یوه ډبره ولاړ وو او نارې وهلې: یا اهل القرآن زینوا القرآن بالفعال. دهغه غوژ پریو او په سر یې زړیدی، خپل غوژ یې هیر وو، دهغه په فکر کې نو او نارې وهلې. همدارنګ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنه شدید جنگ کاوه او کفار یې وجل، خو د کفارو له طرفه ووهل سو، د اوښه ولوېدی شهید کړل سو. دغه کافر ورتیر سو غواړي چې نور یې هم ووهي، مگر د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه اوش شپورته کړ او کافر یې پر مخ ووهه او وی وژي. ورونو، موږ مخکې وویل چې سالم مولا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو بیرغ پورته کړ، خو د کفارو حمله پر ډیر شوه. سالم رضی الله تعالی عنه نه غواړي چې پر شا ولاړ شي، نو یې د مځکې پریږو کې غار جوړ کړ او دی پکښ ودرېدی. دا د دې لپاره چې پر شا ولاړ نشي او تر هغو یې جنگ کاوه چې دواړه لاسونه د تورو په ضربو یا وارو پریسوه. بیا یې هم تر هغو بیرغ لوړ نیولی و څو شهید ووژل سو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي: په والله که سالم مولا ابو حذیفه ژوندی وای، ما به د خلافت لپاره شورا نه وای جوړه کړې، یعنی وسط به مې کړی وای چې تر ما وروسته هغه خلیفه دی. د شورا جوړولو ته ضرورت نه و. دا د سالم رضی الله تعالی عنه درجه او مقام دی. په دغه جنگ کې د جهاد او شجاعت داسې نمونې ښکاره سوې چې په هغو سره مثال راوړل کیږي. او بیا د مسلمانانو د صبر په سبب او د قران کریم د حافظانو د ثبات او شجاعت په سبب د مسیلمه لشکر شاته ووهل سو او مسلمانانو پر کفارو شدید حمله شروع کړ. د مسلمانانو له طرفه یو غشي ورغلی او پر محکم ابن طفیل ومشتی. محکم د مرتدانو د لشکر مشر او قومندان دی. ویل کیږي چې دغه غشي وشتونکی عبدالرحمن ابن ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنهما و. محکم ولیده چې د مسلمانانو د دغه شدید حمله په مقابل کې د لشکر پر شا دی. پوسو چې لشکر یې ماتیږي او شکست خوري، نو یې نارې کړه: یا اهلی یمامه، باغ ته ننوځي. دلته د عقربا و منطقې ته نږدې یو باغ و چې شاوخوا ډېر لوی او لوړ دیوال پورا ګرځېدلی و، او دغه باغ د یمامې د قلاو څخه د باندې و. محکم ابن طفیل خپل لشکر امر کوي چې دغه باغ ته ننوځي. د مسیلمه الکذاب لشکر باغ ته ننوتی او په خپل مسیلمه هم په دغه باغ کې دی. کوم وخت چې ټول لشکر باغ ته ننوتی، د باغ دروازه یې وتړل، مسلمانان په پسی دي خو د باغ دیوالونه ډیر لوړ دي نسی کولای چې تر دغه لوړو دیوالو ور واوړي. د ننه په باغ کې د مرتدانو د لشکر په زرهاو نفر موجود دي. مسلمانانو باغ محاصره کوي مګر اوس څنګه ور ننوځي؟ د ننوتلو لار نسته. که مسلمانان وغواړي چې تر دیوالو ور واوړي د مسیلمه نفر هلته ورته ناست دي او وژني یې. دلته د براء ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت ښکاره سو. هغه براء ابن مالک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي ډیر خیرن او سپیره سړی بوي چې د دروازو څخه شړل کیږي مگر که الله جل جلاله ته قسم ورکي الله جل جلاله دغه د قسم ورپره کوي او د هغو کسانو څخه یو هم براء ابن مالک دی. یعنی ډیر داسې کسان سته چې په ظاهري شکل بخوار او غریب وي څوک په اعتبار نور کوي مگر که دغه سړي وویل محترم ورونو څرنګه چې فتح پای ته ورسېده نو زموږ پاته بحث یا پاته قصه به په راتلونکې څلرمه فتح کې واوري ان شاء الله تعالى وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.